όπως έχει καταλάβει, δεν μ' αρέσει καθόλου να τραγουδάω και να μην ξέρω τι λέω. Και να. Δεν ακούω και με τσαντίζομαι, γιατί δεν μπορώ. Εντάξει, κάθε τραγούδι είναι μια καινούργια εμπειρία. Μίτσε, τι είπες τώρα, φίλε, wow. Εντάξει, δεν πειράζει, μαθαίνουμε, κάνουμε, παραπατάμε. Πετάμε, παραπατάμε. Κάνω πάλι λίγο έτσι με το ίδιο. Α, μας άρεσε, ναι. Σας άρεσε, άρεσε. Το σπάμε, φίλε. Φίλε, το σπάμε.